galegos no vais. Baixamos un poquinho o son de Seu e vamos recibir a unha amiga que coñecemos. Moi ben. Que ainda este fin de semana pasado estivemos con ela. Ajá, moi ben. Pois que en Rosmar. Vale. Moi boas tardes, Rosmar. Boas tardes, amigos. Pues, moitas gracias por atendernos, Rosmar. Que gracias. Queremos que nos desfales os nosos ointes das moitas produtos, moitos produtos que ti ofreces aquí cada ano. Por certo, que non solamente estiveches en Cornellá, sino que tamén estiveches en San Boi, tamén estiveches en varios sitios daqui en Cataluña. Xa levas moito tempo ofrecendo a confitería e a pastelería Rosmar, non? 28 anos. 28 anos nada máis. Carai. Entonces eres ti unha mociña. 28 anos. Carai. Dende a Coruña, para todos os que galegos e non galegos, aparece aquí cada dos por tres, non? Claro, eu veño, volvo, pero vou feliz vervos. Sí, hombre, sí. Outros de vela. Confitería, Rosmar, pastelería, pero tamén ten especialidade en empanadas e pan. Hombre, a empanada non vexas. Sí, empanadas de todo tipo, ademais. Mira, o outro día, mentre estábamos mirando os foguetes, sí. Un amigo foi, dixen, mira, vai ali xunto a Rosmar, eh? Sí. E culle queixo de tetilla e traenos pan con pasas, que si vemos os foguetes mellor alimentados. Moi ben, moi ben. Bueno, pan con pasas, pan, bueno, moitos produtos ten, a verdade. Sí. O que si ti me gabache moito foi esa unha lambotada que a larpeira, si. Sí. A larpeira. Sí. Ui, eso encanta. Que é moi delicada, non? Sí. É delicada, pero é moi rica. Sí, sí, sí, sí. É moi rica. E despois ten roscós de varios tipos. Sí. Correto, tarta de maíz, o bizcocho, o roscón de toda a vida, sí, o sí. Casero. Sí. Yes. E despois, vaya, outras clases de pan. Mira, tú que ti colles un curasán daqueles e xa comes de mediodía. Rosquillas de roscas, non? Tamén, sí. de todo tipo. Todo que concierne a panadería, sí. E pastelería, facémoslo todo artesanalmente. Uh-huh. Sí. Porque despois tamén ten queixos e touciño. Tamén ten produtos de... Sí, todo de Galicia, levamos, sí, produto de Galicia. Eso non facemos nós, pero é, sí, sí, puro daqui da terriña, é moi bo. Sí, sí, sí. Os chorizos, a panceta, sí, as morcillas, sí, os lacós, sí, eso todo tamén o levamos daqui, a tetilla, uh-huh, eso tamén o levamos como un complemento. Claro. Pero nós, o noso artesanalmente, a empanada, uh-huh, os bizcochos, sí, as tartas, sí, as rosquillas, todo eso facémolo nós. O pan de centeno, o pan de maíz, o pan de centeno con pasas, é todo artesanal, cocido en forno de leña. Uh-huh. Así o noso produto, pues, gusta moito. Por eso, porque galleguiño. Sí. Bueno, ya vos a afluencia aquí precisamente veu de un contacto que tivo por aquí ou foi directamente vostede achegouse aquí e xa está? No, eu fun aí a facer unha feira con un catalán. Ah. Que me levou a xa boa terra. Ah, claro. Levoume a Puchardá, anda, casualmente. Sí, señor. E fun a facer esa feira, encantoume tanto, e que empecé a buscar feiras por aí, e aí estou, hai 29 anos. Sí, sí, na feira da Purísima aquí en San Boi é imprescindible, non? Cada ano aparece por aquí, sí, sí, pues sí. Pois aí levo justo aí 29 anos. Sí, sí, sí. Non perdo un ano de ir. Sí. Ópera, a do Jalo. Ai, sí. Tamén, Sí, sí. O sea, San Vicente del Sol. San Vicente, sí. Vamos a moitas feiras de play. Sí, sí. E agora, para a semana que ven, vamos a próxima dos gallegos. Ah, para o mes que ven. Claro, Hospitalé. Hospitalé. Sí, a Belviche. A Belviche, correcto, ¿no? Correcto, sí, sí. A Belviche. Muy bien, muy bien. Ahí nos volveremos a ver. Pues hombre. Eso tentaremos, por lo menos saludarla. Sí, señora. Xa lle darei un biquiño. Sí, un biquiño, eso xa non pode faltar. Eu levar a empanada de todo que levo tan rico. Hombre. E facer... O cachiño de la Arpeira. O postre. E facerlle un pouco de gasto, que para eso hacemos. Bueno. O gasto é importante, pero o máis importante é vernos con ese calor, ese cariño que temos todos os gallegos. Sí, desde logo. Bueno, vostede síntese apreciada e querida, non? Porque cada vez que ven aquí, digo, senón non tería tanta afluencia para vir aquí, non? Pois síntome como na miña casa. Síntese. Síntome no medio de vos unha gallega moi querida aí en Cataluña. Ajá, ajá. Moi querida, porque o máis grande que me douse esa terriña foi esa morriña que teño de todos os gallegos. Ajá. Porque me veñen ver sempre, e dame unha preta, e cómprame un cachinho de empanada, pregúntame como estou, e ti sabes como me gusta. Sí. Bueno, home, claro que sí, é unha familiaridade que chegan a ter con vostede, poste que o produto que ofrece tamén é un produto que é agarimoso, senón sí. Non tería... Ademais de calidade, eh? Sí, correcto, sí, sí. Eso é moi grande, e vos pa min unha familia. Claro, sí. Bueno, pues... Síntome en familia, síntome moi grande como en medio de vos. Sí, sí. Pois eso é o que a nos nos axuda a continuar pensando que os nosos produtos galegos son apreciados non somente por os galegos, sino tamén por os que se achegan a esas festas que se celebran tanto aquí. Bueno, pues tamén. Sí, sí. Bueno, porque senón non os pedirían. En realidade, pois vostede atende tamén a toda a xente que por eso claro. Achéganse pues, todos aí. Pois síntome moi ben no medio de todos. Eu atendo a todo o mundo igual, tanto aos catalás como aos meus gallegos, como a todos. Porque todos somos unha cadena un no medio dos outros. Claro, sí, desde claro logo. E aí na Coruña tamén ten un despacho, o sea, terá que ter unha gran... Bueno, aquela é unha gran empresa. Aquela é como unha empresa, é unha nave. Unha gran empresa, non? Aquela, pois, temos unha nave, temos dous despachos, que facemos aquí feiras. Caray. O sea que nos vamos a Madrid, bueno, nos vamos por toda España y además tenemos aquí. Aquí también tenemos fábrica propia, o sea, claro. Sí, sí. Fabricamos, tenemos fornos, tenemos en Carral, entre Coruña y Santiago, tenemos una Coruña. La Coruña a 200 metros de Corte Inglés. Caray. Jolín. Confitería Rosmar, pastelería y especialidad en empanadas. Correcto. Y siempre teñen ustedes a súa casa e todos os que queiran vir. Moi ben, pois nos agradecemos moitísimo que perder estes minutiños falando aquí con nós e que bueno, cando traiga algunha especialidade especial, algunha cousa diferente da que ven traendo últimamente, pois non faremos máis que darlle publicidade aquí no noso, por lo menos no noso programa. Sí. Gracias, hombre, gracias. Sobre un abrazo. Sobre todo o que é a tarta de mazá. Que non a cambie, porque tamén tuvemos... tamén disfrutaxe dela, non? Tamén disfrutei dela. Sí, sí. Iban amigos, estábamos comendo e dicíamos... Mira, eu da tarta de Santiago xa probamos bastante, non? Xa probamos bastante, agora queremos... Ademazá. E dice, unha dice, mira, vouxe a Rosmar, que... que xa verás que l'han botadas traído. E traído unha bandeixa. Non vexas como nos poñíamos. Ademazá tamén é exquisita, non? Pois exquisita, sí. Ademazá, a Larpeira. Sí, sí, E despois hai outra que leva como crema, como nata. Leva yema queimada, coco. Sí. O sea, que levamos 25 especialidades en tartas. Por eso digo. Carai. Digo, 25 especialidades. Porque cando... Diferentes. cuando a amiga esta foi buscar ele, trouxo dunha cousa e doutra, e había unha que era como se fora de nata por encima, que estaba buenísima. Buenísima. Sí. Bueno, pois, a semana pois, que ven disfrutaremos outra vez. Si yo lo quero, xa me levaré un postre moi rico de aquí de Galicia. Moi ben. Promes, con todo cariño. Pro mes que ven, xa lle daremos outro biquiño e seguiremos falando. Moi ben. Correcto. Veña. Unha aperta grande. Unha aperta para todos. Moitas gracias, Rosmar. Rosmar. Un abrazo para todos moi grande. Moitas gracias. Gratiñas. Hasta logo. Gratiñas. Unha aperta, chao, chao. Unha aperta. Bueno, pois, despedímola a ela así con música. Estábamos antes escuitando o son de seu, eu xería bon que repetíramos. Vale. E entón, pois, a min gustame moito esta cantiga de son de son de seu, que é un paso dobre das andoriñas. Ah. Vamos repetila outra vez, recuncamos. Bueno, pois xa estamos está pues rematando casi o noso programa de hoxe, sí. Pero que aínda nos dá tempo de facer unha valoración da festa de Can Mercade desta fin de semana pasada na que ti tiveches parte activa, sí, desde logo. Aí tocouche a ti, sí, estar ao carón da presentación dos grupos, sí. Bueno, que por certo tivemos unha tarde a nosa compañeira Laura. Laura tamén, non? Sí. Sí. Que tal? Que como experiencia? como experiencia muy boa, bueno, xa non é o único ano que estou, sí, pero como experiencia muy boa para min, uh-huh, pero vi unha festa moi animada. Ademais, según como mirabas, porque eu normalmente, pois, cando falo, non miro a xente, porque senón, pero miro así ao longo, e vía todo coberto. Uh-huh. E con todas elas, o sábado que había fútbol, uh-huh, eu vin que había máis xente bailando que mirando o fútbol. E iso que había pantallas que puñera a Asociación Cultural Roselia de Castro, puxo pantallas para que a xente pudera ver o fútbol, e había máis xente bailando que vindo o fútbol. Ajá, e iso a min aquilo foi o que me deu de delicia. E despois houve a sorte de que os días estuveron bons. Foi un día, foron dous días moi activos, e despois foi, eu penso que foi unha gran estrela pro novo presidente da Asociación Roselia de Castro, Oliver, como é Oliver Fernández, muy bien. Que penso que foi pois unha estrela guapa e ben feita. Ademais, as dúas orquestas pois que había, pois tamén gustaba, tamén eran orquestas que gustaban moito. Sí, sí. Bueno, a raíz de eso, pues informáronos de que as festas de Badalona, de Agaremos, de Badalona, tamén están, sí, previstas. Pero parecía que estaban así no parece que estaban no aire, que non se sabía se farían, se non se farían. Resulta que sí, que este ano tamén se fai, non? Tamén no mes de xuño, non? Sí, no mes de xuño, o 17, 18 e 19. E ubicarnos noutro sitio, pero se ve que queda moi preto, o que é metro e a estación. Ao lado da estación. Sí, está ben. Está ali ao lado da estación. Agora mesmo aí que non teño... Ali en Badalona, non? Sí, sí, en Badalona. Aquí mesmo agora non teño o programa adiante, pero quizás para o próximo xoves xa teña, pois, o programa. E entón, pois... Intentaremos falar con Juan tamén, para, sí, que nos diga algo con respecto a eso, non? Intentaremos falar con algún dos responsables que nos falarán eli. Muy pero bien. Tamén hai outra festa que en este... En Sabadell. Está fin de semana, claro. Si xa falamos con Manuel, sí. Sí, que falamos con Manuel está bien. Está fin de semana, teñen en Sabadell a festa de... Bueno, a festa, sí, galega de Sabadell. Allí, a festa que fan sempre. E todas estas festas, como é a de Badalona, ou como é a de Cornellá, pois a de Cornellá leva quizás un tinte indiferente, porque coincide que as festas, ou que son as festas, o Corpus, que a festa de Cornellá, festa maior, a festa maior da Cornellá, que é a festa de Corpus. Pero de Badalona é gastronomía, cultura e gastronomía. Claro que galega, sí. Como pode ser a de Sabadell tamén. Xa, tamén cultura e Sabadell. Sí, sí. E entón, pois, nesos casos sempre hai... Moi ben, moi ben. Sempre gusta moito. Eu, desde logo, quedei, da festa, quedei moi satisfeito. Moi ben. Do mismo das bandas de música que todos os actuantes e todos. Sí, sí, porque viñeron moitísimos grupos, non? Sí. Tanto galegos como non galegos, non galegos tamén. Había un extremeño, me acordo, que vinha ali. Sí, un extremeño, sí, que tamén, moi ben. Sí, sí, sí. Poñemos un bocadeño de música antes de rematar e despedirnos. Sí, vamos poñer, pois, mira, vamos ir con David Salvado, vainos tocar nestos intres. Muiñeira Moronda. Vale. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Canto seu corpo no bosque entre homes que se aman. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la la la la la la la la. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata. Non hai carne que me arrombe esta carne que me abranda. Ai la la la la la la la la la. Ai la la. aquí lo que no teño, perdono y te acompaña. Canto aquí lo que no teño, perdono y te acompaña. De otros cuerpos que el day show lamentando a su falta. Ay, la la la, la la la la. So se canta quien se perde, so se perde quien se extraña. So se canta quien se perde, so se perde quien se extraña. Canto se el cuerpo no bosque entre hombres que se aman. Ay, la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la. Bueno, temos por aí unha noticia que a min desde logo non gusta. Non me gusta moito. Sí, é unha debemos contala. Sí, algo que nos chegou aquí á redacción fala das asociacións luguesas que presentaron 40 denuncias por danos ao patrimonio feitos pola industria do eucalipto. A Dega e Mariña Patrimonio presentaron un informe precisamente o día 1. Uh-huh. Hoxe xa estamos a día 2. Onte. Onte, concretamente, non? Pois nada menos que as asociacións e a Mariña Patrimonio presentaron pois un informe coas últimas 40 denuncias ante a Xunta por danos en sitios históricos arqueolóxicos provocados pola industria forestal do eucalipto. Entre eles, dous abrigos paleolíticos, 21 mámoas, 14 castros, un xacemento medieval, dous de idade indeterminada, ubicados na comarca da Mariña Lucense. É pues, solamente pola zona da Mariña Lucense. Imagínate despois por outras zonas máis para arriba. O caberá, non? Cuidamos que estas 40 novas denuncias son só unha pequena mostra. A punta do iceberg do que pode estar a acontecer en moitos montes galegos submetidos á ditadura do eucalipto, advirten desde as asociacións. Mariña Patrimonio foi documentando todas as agresións a través das novas tecnoloxías que proporcionan fotos aéreas que permiten visualizar o impacto das plantacións forestais e do acondicionamento do terreo para o traballo da maquinaria. Segundo estas entidades, as responsabilidades destas desfeitas distribúense a partes iguais entre a industria do eucalipto e a Xunta de Galicia. Bien. É dicir, o eucalipto permite facer esas plantacións nunha zona determinada, entón a maquinaria, claro, pois estropea, desfai, fai daño nos lugares esas aportadas. Despois a Xunta permite lle dalle permiso para poder pasar coas maquinaria por zonas que están bastante ben documentadas, pero que ou non estar catalogadas, pois dálles importalles, non teñen importancia. Importalles un pepino. Entonces, 14 castros, xa ves tú, 21 mámoas, etcétera. Sí. Somente na zona da Mariña Lucense, imagínate máis para arriba. Eso. Bueno, despois pues desta noticia triste, sí, agora rematamos o programa. E dicimos ya está vindeira semana a todos nós. Exactamente. Pois gracias a Jordi, a Paul, a ti, Xulio. Moi ben. Hasta vindeira semana, logo entón. Que hasta vindeira semana, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Ata o xoves que ven. Veña.